tum, tak ta tak timi tum, tak tak timi tak ta, tak ta, tak juno tak timi, tak juno tak ta, tak ta. Tak timi tak juno ta, tak ta, tak kira tak dari tak dari tak da, tak ta. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Ta, Tak, Już w trakcie pierwszej trasy promującej nasz debiutancki album wiedziałem, że nadszedł czas na zmiany. Poprzez wszystkie podróże, grając koncerty z Michałem i Łukaszem, poznałem ich nieco lepiej, co pomogło mi napisać utwory specjalnie pod ten konkretny zespół. Tak mówi Kuba Więcek o drugiej płycie nagranej z Michałem Barańskim i Łukaszem Żytą. To jest album Multitasking. Marcin Masecki także pojawia się w jednym utworze gościnnie. Jazz Robots to jest kompozycja, którą znają Państwo bardzo dobrze z Anteny Trójki, bo to ten utwór najczęściej pojawia się w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziś też po jazzowe roboty sięgnęliśmy i także po jazzową masalę, bo to Michał Barański także przy mikrofonie w tym utworze. 22.30, 29 kwietnia, czyli poniedziałek, sala kameralna wrocławskiego Impartu, 55. Festiwal Jazz nad Odrą, Kuba Więcek Trio na żywo. Wcześniej tego samego dnia, w poniedziałek, a że zapowiadane są upały na ten weekend, to pogoda będzie sprzyjać, mam nadzieję. O 18 na scenie plenerowej Placu Społecznego, czyli tego placu przed wrocławskim Impartem, na koncercie Algorytm.

wonderful, hot, silky smooth. All right. I'm going to transfer it. Thermomix. To jest tytuł najnowszego albumu zespołu Algorytm. Piotr Chęcki, Emil Miszk, Szymon Burnos i Sławek Koryzno pojawią się na scenie na Placu Społecznym we Wrocławiu 29 kwietnia w poniedziałek 18, aby zagrać koncert w ramach 55. edycji festiwalu Jazz nad Odrą. No, takie to dźwięki na tej nowej płycie. Także są Transgroove i Antipasti Suite, czyli to była chyba jakaś wizyta w kuchni, albo miała nie być wizyta w kuchni. No to mam nadzieję kiedyś uda się spytać członków zespołu Algorytm, może we Wrocławiu. Spotkamy się na chwilę, aby tę rozmowę zarejestrować i kiedyś Państwu zaprezentować na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W każdym razie Thermomix to 10. płyta wydana przez sprężnie działającą wytwórnię Alpaka Records, przypomnę, założoną przez trójmiejskich młodych muzyków po to, aby te płyty jak najszybciej, jak najkrótszą drogą do Państwa docierały. Następny album zdecydowanie nas wyciszy po tym, co zaprezentował zespół Algorytm. Nie tak dawno gościł w studiu Trójki, tu przy Myśliwieckiej 357 i opowiadał Państwu o tej muzyce. Musiało także paść pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy na tę płytę, no ale to widocznie był ten odpowiedni moment. Michał Zaborski, który na co dzień gra w Atom String Quartet na altówce, tu na swoją płytę Feeding Earth zaprosił trio Stryjo, czyli na fortepianie Nikola Kołodziejczyk, na kontrabasie Maciej Szczyciński i na perkusji Michał Bryndal. Feeling Earth, czyli czując, odczuwając ziemię, tak można chyba przełożyć tytuł tego albumu. No i od pierwszych dźwięków na tym wydawnictwie już słyszymy, że to właśnie jest taki moment na wyciszenie i spojrzenie wokoło. Still Too Far. Taki jest tytuł pierwszego nagrania. Thank you. Sligo. I wcześniej Still Too Far, dwie kompozycje Michała Zaborskiego. Już od teraz lidera zespołu z płytą na koncie. Feeling Earth to kwartet Michała z Nikolą Kołodziejczykiem na fortepianie, Maciejem Szczecińskim na kontrabasie i Michałem Bryndalem na perkusji. Koncerty, jeśli Państwo zechcą się wybrać na koncert zespołu Michała Zaborskiego, to zapraszam na stronę michałzaborski.com. Tam można znaleźć informacje, czy takowe się w najbliższym czasie odbędą. Premiera tej płyty przecież nie tak dawno w Warszawie w Promie Kultury Saska Kępa. Jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy się odbyła. Wracamy do wydarzeń, które już od piątku we Wrocławiu, od 26 do 30 kwietnia, 55. edycja festiwalu Jazz nad Odrą. Ostatniego dnia to będzie, przypomnę Państwu, 30 kwietnia, czyli Światowy Dzień Jazzu, International Jazz Day. I o 19 w sali teatralnej Impartu kwartet Adama Bałdycha i muzyka z najnowszego albumu Sacrum Profanum. Repetition i Miracle of 87 to dwie kompozycje Adama Bałdycha. Na żywo z Wrocławia, mało obiektywnie, z piątku na sobotę. Adam Bałdych we Wrocławiu, a zespół WW 29 kwietnia w Szczecinie, Filharmonia Szczecińska. Tam zagrają koncert promujący płytę za niebawem. My słyszymy się mało obiektywnie z piątku na sobotę z 55. festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Na dziś to tyle. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za spotkanie. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Dzwony z